بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، in de vorige berichten hebben we een aantal voordelen genoemd van het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. Namelijk dat het gedenken van Allah de beste daad is en dat het ervoor zorgt dat de harten tot rust komen en dat degene die Allah gedenkt, dat de engelen voor die persoon vergeving zullen vragen aan Allah azza wa jal. En dat Allah jou zal gedenken wanneer je hem gedenkt. Vandaag zal ik nog twee voordelen van het gedenken van Allah met jullie delen. Het is overgeleverd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat hij heeft verhaald over Yahya, de zoon van Zakaria alayhi wa sallam, dat hij de opdracht heeft gekregen om 5 zaken in praktijk te brengen. Hij moest er zelf naar handelen en hij moest zijn volk opdragen om naar deze 5 zaken te handelen. En een van die 5 opdrachten was de volgende. Hij zei, ik draag jullie op om Allah de verhevene te gedenken. Want de gelijkenis hiervan is als degene die door de vijand in grote snelheid achterna gezeten wordt. Totdat hij een sterke vesting binnentreedt, waardoor hij zichzelf heeft veiliggesteld. Zo ook de dienaar. Hij kan zich niet veiligstellen voor de shaitaan, behalve met het gedenken van Allah. Dus het gedenken van Allah is ten opzichte van de shaitaan, net zoals een sterke vesting is ten opzichte van de vijand. We weten allemaal dat de shaitaan de mens de oorlog heeft verklaard, al vanaf zijn schepping. En dat hij er alles aan doet om de mens tot zijn lotgenoot te maken. Namelijk dat ze samen zullen verblijven in het hellevuur, wal'iyadu billah. En de shaitaan heeft verschillende tactieken daarvoor. Hij fluistert in en hij maakt slechte zaken schoonschijnend. Wil jij je ontdoen van deze listen en plannen van de shaitaan? Zorg er dan voor dat je Allah veelvuldig gedenkt, want dat zal voor jou een bescherming zijn tegen hem. Een ander voordeel van het gedenken van Allah azza wa jal is dat het gedenken van Allah het beste redmiddel is tegen de bestraffing van Allah azza wa jal. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft namelijk gezegd, een mens verricht geen daad waarmee hij zichzelf beter kan beschermen tegen de bestraffing dan het gedenken van Allah azza wa jal. Het gedenken van Allah azza wa jal kent dus vele voordelen, zowel in dit leven als in het hiernamaals. Zet jezelf er dus toe aan om Allah veelvuldig te gedenken, zodat je deze gunstige effecten, inshallah, zelf zult ervaren.